Kolingo yo tela ngai na kobandela yo Na boi na ngai kovanda monzima Na boi na ngai makumuli Na lekanzela Na zongawa Na lingi ya mingi ya mibali tolemba Ma wier batonda boka tosalako